sam se spotakla i pala. Još jedan rez, novost mi nije, pa sam ustala. Okrenula se nisam, ni da te sobom krenu.